در بیان این حدیث که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش و هش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را. نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر کرا که خواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. جان ناری یافت از وی انتفاع، مرده پوشید از بقای او قبا. تازگی و جنبش توبیستین، همچو جنبش های حیوانیستین. گر در افتد در زمین و آسمان، زهرهاشان آب گردد در زمان. خود زبیم این دم بی منتها، باز خان فعبین ان یحمل نها. ورنه خود اشفقن منها چون بودی، گرنه از بیمش دل که خون شدی. دوش دیگر لون این میداد دست، لقمه چندی در آمد ره ببست. بهر لقمه گشته لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. از هوای لقمه این خار خار، از کف لقمان همی جویید خار. در کف او خار و سایش نیز نیست، لیکتان از حس آن تمییز نیست. خاردان آن را که خرما دیده ای، زان که بس نان کور و بس نادیده ای. جان لقمان که گلستان خداست، پای جان از خسته خاری چراست؟ اشتر آمد این وجود خار خار، مصطفی زادی بر این اشتر سوار. اشترا تنگ گلی بر پشت توست، که از نسیمش در تو صد گلزار رست. میل تو سوی مغیلان است و ریگ، تا چه گل چینی ز خار مرد ریگ. ای بگشته زین طلب از کو به کو، چند گویی کین گلستان کو و کو. پیش از آن کین خار پا بیرون کنی، چشم تاریک است جولان چون کنی. آدمی کومی نگنجد در جهان، در سر خاری همی گردد نهان. مصطفی آمد که سازد همدمی، کلمینی یا حمیرا کلمی. ای حمیرا اندر آتش نه تو نعل، تاز نعل تو شود این کوه لعل. این حمیرا لفظ تانیس است و جان، نام تانیسش نهند این تازیان. لیک از تانیس جان را باک نیست، روح را با مرد و زن اشراک نیست. از مؤنث و از مذکر برتر است، این نان جان است که از خشک تر است. این نان جان است کفزاید زنان، یا گهی باشد چنین گاهی چنان. خوش کننده است و خوش و عین خوشی، بی خوشی نبود خوشی ای مرتشی. چون تو شیرین از شکر باشی، بود کان شکر گاهی ز تو غایب شود. چون شکر گردی ز تأثیر وفا، پس شکر کی از شکر باشد جدا. عاشق از خود چون قضا یابد رحیق، عقل آنجا گم شود گم ای رفیق. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. زیرک و داناست اما نیست نیست، تا فرشته لا نشد اهریمنیست. او به قول و فعل یار ما بود، چون به حکم حال آیی لا بود. لا بود چون او نشد از هست نیست، چون که طوعن لا نشد کرهن بسیست. جان کمال است و ندای او کمال، مصطفی گویان ارهنا یا بلال. ای بلال افراز بانگ سلسلت، زاندمی کندر دمیدم در دلت. زاندمی کادم از آن متهوش گشت، هوش اهل آسمان بیهوش گشت. مصطفی بیخیش شد زان خوب صوت، شد نمازش از شب تعریض فوت. سر از آن خواب مبارک بر نداشت، تا نماز صبح دم آمد به چاشت. در شب تعریض پیش آن عروس، یافت جان پاک ایشان دست بوس. عشق و جان هر دو نهانند و ستیر، گر عروسش خوانده ام عیبی مگیر. از ملولی یار خاموش کردمی، گر همو مهلت بدادی یک دمی. لیک میگوید بگو هین عیب نیست، جز تقاضای قضای غیب نیست. عیب باشد کو نبیند جز که عیب، عیب کی بیند روان پاک غیب. عیب شد نسبت به مخلوق جهول، نی به نسبت با خداوند قبول. کفر هم نسبت به خالق حکمت است، چون به ما نسبت کنی کفر آفت است. ور یکی عیبی بود با صد حیات، بر مثال چوب باشد در نبات. در ترازو هر دو را یکسان کشند، زان که آن هر دو چو جسم و جان خوشند. پس بزرگان این نگفتند از گزاف، جسم پاکان عین جان افتاد صاف. گفتشان و نفسشان و نقششان، جمله جان مطلق آمد بی نشان. جان دشمندارشان جسم است صرف، چون زیاد از نرد کو اسم است صرف. آن به خاک اندر شد و کل خاک شد، وین نمک اندر شد و کل پاک شد. آن نمک که از وی محمد امله هست، زان حدیث با نمک او افسه هست. این نمک باقی است از میراث او، با تو اندان وارثان او بجو. پیش تو شسته تو را خود پیش کو، پیش هستت جان پیشندیش کو. گر تو خود را پیش و پس داری گمان، بسته جسمی و محرومی ز جان. زیر و بالا پیش و پس وصف تن است، بی جهت آن ذات جان روشن است. برگشا از نور پاک شه نظر، تا نپنداری تو چون کوته نظر. که همینی در غم و شادی و بس، ای عدم کو مر عدم را پیش و پس. روز باران است می رو تا به شب، نی از این باران، از آن باران رب.